الباب الخمسون ومئتان باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم دعا کرنے کا حس کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کا بیان وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللہ تعالی نے فرمایا اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين اور اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے پکارو بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تجھ سے میرے بندے میری بابت پوچھیں تو بتلا دے کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اور اللہ تعالی نے فرمایا اور کون ہے جو لاچار کی پکار کو جب وہ پکارے قبول کرتا اور برائی کو دور کرتا ہے وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت نعمان بن بشير رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دعاء عبادت ہی ہے اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه ابو داود باسناد جيد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے ماں سوا کو چھوڑ دیتے تھے اسے ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه حضرت أنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يعني اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا بخاری و مسلم مسلم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ بیان کیا ہے اور حضرت انس جب کوئی دعا کرتے تو تو انہی الفاظ میں دعا کرتے، اور جب کوئی خاص قسم کی دعا فرماتے تب بھی وہ اس میں اس کو شامل کر کے دعا کرتے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي الله میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور توانگری یعنی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم۔ وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم۔ وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك۔ حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جب اسلام قبول کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يعني اي الله مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا کر اور مجھے روزی دے۔ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت طارق رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، جس وقت میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پڑھا کر: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يعني اي الله مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما، یقینا یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تیرے لیے جمع کرنے والے ہیں، یعنی دونوں کے مقاصد کو جامع ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم۔ حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، یعنی اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم محنت مشقت کی سختی سے بدبختی کے آ لینے سے برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت سفیان نے کہا مجھے شک ہے کہ میں نے ان میں سے ایک بات زیادہ بیان کی ہے یعنی معلوم نہیں وہ کون سی ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم اصلح لي دين الذي هو عصمة امري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیای التی فیها معاشی واصلح لی آخرتی التی فیها معادی واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يعني اے اللہ میرے دین کی درستی فرما دے جو میرے معاملات زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں اور میری آخرت سنوار دے جس میں دنیا کے بعد میرا دائمی ٹھکانہ ہے اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے آرام کا سبب بنا دے مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد رواه مسلم حضرت علي رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ دعا پڑھا کر اللہم اہدنی وسددنی یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ ایک اور روایت میں ہے اللہم انی اسألک الہدى والسداد یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور استقامت و میانہ روی کا سوال کرتا ہوں مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بك من العجز والکسل والجبن والہرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبت الرجال، رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہرم والبخل، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں تیرے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں خیر کے کاموں میں عاجز رہ جانے سے، طاقت کے باوجود سستی سے، بزدلی زیادہ بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ایک اور روایت میں ہے وضلع الدین وغلبت الرجال، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور مردوں کے ظلم سے۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه۔ وفي رواية وفي بيتي، وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں اپنی نماز میں مانگتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، فاغفر لی مغفرة من عندك، وارحمنی انك انت الغفور الرحیم، یعنی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، پس تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں اپنی نماز اور اپنے گھر میں مانگا کروں، اور ظلمن کثیرہ سا کے ساتھ کی جگہ ظلمن کبیرہ با کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے اور اس طرح کہا جائے ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، یعنی اے اللہ، میری غلطی، میری جہالت، میرا اپنے معاملے میں حد سے تجاوز اور میری وہ کوتاہی جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے۔ اے اللہ، جو میں نے ارادتاً کیا یا دلگی کے طور پر کیا، نہ دانستہ کیا یا دانستہ کیا، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہوئے، سب کو بخش دے۔ اے اللہ، جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو لوگوں کے سامنے کیے، اور وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دعائه، اللهم انی اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یعنی اے اللہ، میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور ایسے عمل کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يعني أي الله، میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے، عافیت کے پھر جانے یعنی مصیبت کے آنے سے، تیری ناگہانی گرفت سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بك من العجز والکسل والبخل والہرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، يعني أي الله میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور اس کا مولا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لك اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں تیرے دشمنوں سے لڑا، اور تیری ہی طرف میں فیصلے کے لیے آیا، تو میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے، تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بعض راویوں نے یہ زیادہ بیان کیا ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، یعنی اے اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے اور توانگری اور غربت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن زیاد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یعنی اے اللہ، میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ، علمنی دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا پڑھ: اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، یعنی اے اللہ، میں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیئ الاسقام، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، دیوانگی سے، جذام سے اور دیگر بری بیماریوں سے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة۔ رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، واعوذ بک من الخیانہ فانہا بئس البطانہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، بے شک وہ برا ساتھی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، یقیناً وہ ایک بری باطنی خصلت ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا کہ میں کتابت کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے، اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ان کی برکت سے اللہ تعالی وہ بھی تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ یہ پڑھا کر اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، يعني اي الله اپنے حرام سے اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت فرما، اور تو اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الشيخ الألباني رحمه الله إن فيه انقطاعا وضعفا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دو کلمے سکھلائے تھے جن کے ساتھ وہ دعا کرتے تھے، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، يعني أي الله میری ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ میں رکھ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى، قال سل الله العافيه، فمكث اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جس کا میں اللہ تعالی سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، چنانچہ میں چند دن ٹھہر کر پھر حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں جو میں اللہ تعالی سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حضرت شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں اے ام المؤمنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو آپ کی اکثر دعا کون سی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان من دعاء داود صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الألباني رحمه الله في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے، میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضوا بيا ذا الجلال والاکرام، رواه الترمذی ورواه النسائی من رواية ربيعة بن عامر الصحابی قال الحاكم حديث صحيح الإسناد۔ الضوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کا خوب اہتمام کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی نے اسے ربیعہ بن عامر صحابی سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ وعن ابی امامت رضی اللہ عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلنا يا رسول اللہ دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جو ان سب کو جامع ہو؟ تم یہ کہا کرو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے، اور تو ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللهم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، يعني اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا اور ایسے عملوں کا جن سے تیری مغفرت حاصل ہو جائے اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی کے حصے کا اور جنت کے حصول میں کامیابی کا اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ابو عبداللہ امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر ہے۔